będzie super. Zacisz brudno, kici kici style, minimal polo i na funky now. Jestem Jerzy, składam słowa, Mista Easy, Supalowa, mam techniza i komputer, przyjedź do mnie, będzie super. Moja mała miss, zaliczam się do ciasnego grona MC. Komentarz, dyskomentarz, kiedy funky style i na polo now.